ฝนน่ะฝึกแล้วก็ฝนต้องให้เข้าใจคำว่าฝึกนี่หมายความว่าวางระเบียบลงไว้สำหรับบังคับให้คนที่อ่อนแอนั่นให้กลายเป็นคนเข้มแข็งขึ้นคำว่าฝึกนี่นะคนส่วนมากมันก็อ่อนแอมาแล้วทีแรกนะเพราะมันพ่ายแพ้ต่อกิเลสมันนี่การที่มันจะเป็นคนเข้มแข็งขึ้นได้ก็อาศัยการปฏิบัติตามระเบียบนั่นนะคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่ามันเข้มแข็งมาแต่กำเนิดเมื่อไรนั่นนะแล้วเมื่อผู้ใดไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบนั่นก็จะเป็นคนเข้มแข็งไม่ได้เลยอย่าเป็นคนอ่อนแออยู่งั้นแหละไม่ว่าทางโลกทางธรรมเหมือนกันหมดการฝึกนี่อย่างตำรวจทหารอย่างนี้นะเขาก็มีระเบียบของการฝึกเวลานั้นทำอย่างนั้นเวลานั้นทำอย่างนั้นแล้วก็ต้องให้พร้อมเพียงกันนี่ถ้าใครไม่พร้อมเพียงอึดอัดเข้าไปหลายครั้งแล้วก็ผู้ฝึกก็จะต้องลงโทษนะต้องเอาไปเข้าห้องกักขังไว้เพื่อให้สำนึกตัวนะ เช่นนั้นมันถึงได้ต่อสู้กับข้าศึกได้จิตใจทหารมันจึงกล้าหาญยิ่งกว่าคนธรรมดาสามัญไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อเห็นข้าศึกยิงมามันก็วิ่งหนีเลยนะถ้าไม่ได้ฝึกให้เข้มแข็งนะใครจะไม่กลัวตายกลัวทุกคนแต่ว่าเมื่อการฝึกเข้าไปแล้วจิตใจมันเข้มแข็งเข้ามาแล้วมันไม่กลัวตายเลยแบบนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยทุกคนให้ถือว่ากิเลสเนี่ยเป็นข้าศึกต่อชีวิตจิตใจทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์มันย่อมมีข้าศึกประจำตัวอยู่มาทุกคนตั้งแต่เกิดมาทีเดียว ดังนั้นผู้ใดเป็นคนอ่อนแอก็จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของข้าศึกคือกิเลสกิเลสมันก็บังคับให้ไปทำความชั่วทางกายทางวาจาทีแรกกิเลสมันก็บังคับจิตจิตก็บังคับกายบังคับวาจาอีกทีหนึ่ง อันกิเลสนั่นก็หมายถึงตัณหานี่เองแหละตัณหานี่นับว่าเป็นรากเหง้าของกิเลสอื่นๆคือความอยากนี่เองนะนั่นเนี่ยไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกสันนิบาตอันนี้หรือว่าที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารอันนี้มันมีความอยากความหิวเป็นเครื่องดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตนี้ท่องเที่ยวไปในสงสารเพราะความอยากนี้เป็นมูลเหตุลองพิจารณาดูกันอยากอะไรล่ะอยากมีความสุขไม่ใช่อย่างอื่นใดหรอกทำไมจึงอยากมีความสุขก็เพราะมันมีความทุกข์นั่นแหละเป็นคู่แข่งเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วบุคคลก็ย่อมเรียกร้องหาความสุขแล้ววันนี้อยากมีความสุขยกตัวอย่างเช่นเมื่อร้อนมาแล้วอย่างนี้ก็นึกถึงความเย็นแบบนี้ก็จึงได้สร้างพัดลมขึ้นมาสร้างแอร์ขึ้นมาทำความเย็นเพื่อขับไล่ความร้อนออกไป เมื่อความร้อนหายไปความเย็นเข้ามาแทนที่ก็สบายไปพักหนึ่งนี่เพราะฉะนั้นให้พึงเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีสุขกับทุกข์เป็นคู่กันนะบัดนี้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครต้องการเลยต้องการแต่ความสุขแต่ถึงไม่อยากได้มันก็ได้อันความทุกข์นั้นอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีอยู่ประจำร่างกายสังขารอันนี้แม้ว่าบุคคลจะแก้ไขยังไงยังไงก็ช่างมันก็ไปได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละอันแก้ไขบรรเทาทุกข์นี่นะระงับทุกข์นี่เป็นทุกข์ทางกายอย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละอ้าวร้อนมาก็อาบน้ำหรือว่าใช้พัดลมเมื่อใช้พัดลมแล้วก็เย็นไปพอหยุดพัดลมก็ร้อนมาร้อนมาก็อาบน้ำพอขึ้นจากน้ำมาแล้วหน่อยหนึ่งกับร้อนมาอีกหนาวมาก็เอาผ้ามาห่มก็อุ่นเปิดผ้าออกหน่อยหนึ่งก็หนาวก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละการแก้ทุกข์ในโลกอันนี้นะมันไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่ามันจะระงับทุกข์ไปได้โดยตลอดไม่มีหิวข้าวมารับประทานอาหารเข้าไปความหิวหายไปพอไปไฟธาตุมันย่อยอาหารหมดแล้วก็กลับหิวขึ้นมาอีกก็ต้องหารับประทานอีกก็พอบรรเทาหิวไปได้ชั่วระยะหนึ่งท่านแล้วมันก็กลับหิวมาอีกอยู่อย่างนี้นี่ลองสังเกตดูเพราะฉะนั้นน่ะความสุขกับความทุกข์ของชีวิตนี่น่ะมันจึงเป็นคู่กันมาในสงสารเลยทีนี้ไอความทุกข์ดังกล่าวมานี่มันก็พอบรรเทาได้บัดนี้ความทุกข์อันเกิดจากความแก่ชราชุดโทรมของร่างกายนี่นะเราไม่มีทางแก้เลยจะเอายาขนานวิเศษยังไงมารับประทานให้มันกลับหนุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นเหมือนแต่เมื่อยังหนุ่มไม่มีทางเลยไม่มียาอันใดโอสถอันวิเศษใดเลยในโลกนี้จะมาทำได้แม้แต่เทวดาก็ช่วยไม่ได้เลยนี่อันนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ประจำขันธ์ความแก่ความชำรุดทรุดโทรมของร่างกายเมื่อร่างกายชำรุดทรุดโทรมลงแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บเพราะภูมิคุ้มกันมันอ่อนกำลังลงดังนั้นมันถึงมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปกำลังวังชาในก็อ่อนแอลงไม่แข็งแรงเหมือนแต่ยังหนุ่มอะไรก็เรียกว่าร่อยหรอลงไปทุกอย่างเลยอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าทุกประจำนะแก้ไขไม่ได้เลยทุกอย่างนี้นะ นำมีซ้ำความตายนั่นสิยิ่งไม่มีทางแก้ไขเลย เมื่อถึงวาระต้องตายแล้วบุคคลจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็แก้ไขไม่ได้เลย อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มีแต่ทุกข์เมื่อสรุปลงแล้วนะสุขนั่นก็พอเป็นแต่เงาๆนี่แหละส่วนทุกข์นี่เรียกว่าเด่นชัดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ พระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้นับว่าเป็นความจริงเลยอันความสุขที่บุคคลได้รับนั้นมันจะเอามาลบล้างความไม่เที่ยงความแปรปรวนของสังขารนี่มันไม่ได้เลยนี่แหละเหตุนั้นถึงว่าพระองค์จึงขมวดเข้าเป็นทุกข์หมดเลยสังขารร่างกายอันนี้เนี่ยเพราะว่าสุขที่มีมานั่นมันเป็นสุขชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่แล้วเมื่อเพ่งดูให้จริงจังแล้วมันมีทุกข์เป็นเจ้าของร่างกายสังขารอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้น แล้วทำยังไงอ่ะเมื่อมองเห็นร่างกายสังขารอย่างนี้เข้าไปแล้วมันก็อาจจะเกิดความเห็นผิดขึ้นได้ก็ได้ถ้าร่างกายนี่มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็จะไปบำรุงไว้ทำไมอ่ะก็อย่าไปบำรุงมันปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งแตกดับทำลายไปเสียจะไม่ดีกว่าหรือถ้าบำรุงไว้อย่างนี้มันก็จะเป็นทุกข์ไปนานเนี่ย บางคนมาคิดเห็นอย่างนี้ถึงได้ฆ่าตัวตายพอเห็นความทุกข์แล้วมองเห็นทางแก้ทุกข์ไม่มีเลยไม่เห็นเลยก็จึงตัดช่องน้อยไปเสียเลยแล้วเข้าใจว่าเมื่อตายไปแล้วมันจะมีความสุขสบายนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่าไปคิดอย่างนั้น อันความทุกข์นี่แหละเป็นครูสอนให้ถือเอาความทุกข์นี่เป็นครูสอนจิตใจของตัวเองเพราะว่าทางพ้นทุกข์พระศาสดาทรงแสดงไว้แล้วเราต้องมาเดินตามทางที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นี่อย่าไปเดินทางอื่นนี่ทางพ้นทุกข์ทางสายกลางอย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนั่นแหละทางสายกลางนี่มันต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะทำตัวเป็นกลางอย่างนี้เรื่อยไปได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคำว่าเดินทางสายกลางนี่ยกตัวอย่างเช่นเราทำความเพียรบุคคลผู้มีกิเลสยังหนาอยู่เนี่ยการทำความเพียรจะไปทำเบาๆบางๆแล้วจะให้กิเลสหนาๆอันนั้นมันสงบลงมันเบาบางลงอันนี้มันไม่ได้เลยผู้กิเลสยังหนาแน่นอยู่นี่ก็ต้องทำความเพียรเด็ดเดี่ยวลงไปอดนอนพรอาหารลงไปถ้าเห็นว่ากิเลสอันนี้มันอ่อนกำลังลงแล้วอย่างนี้ก็เอาก็ดำเนินตามปกติไปเคยนอนกี่ชั่วโมงมาก็นอนไปตามปกติเคยรับประทานอาหารมาเท่าไรก็รับประทานไปตามปกติในเมื่อกิเลสมันอ่อนกำลังลงก็ประคองกายประคองจิตให้เสมอไปธรรมดาว่าผู้ทรมานตนหากว่ากิเลสมันอันยำหยาบเนี่ยมันเบาบางลงไปแล้วนี่จิตใจมันก็เป็นกลางบัดนี้นะนั่นแหละจิตใจมันก็ไม่เอียงไปข้างโน้นข้างนี้มันเป็นกลางอยู่เหตุดังนั้นการประพฤติทางกายก็จึงดำเนินไปสายกลางบัดนี้รับประทานพอประมาณนอนพอประมาณไปนั่นนี่แหละคำว่าดำเนินทางสายกลางนี่มันจึงต้องอาศัยปัญญาใคร่ควรเอาว่าทำอย่างไรจิตใจนี่มันถึงเป็นกลางได้นี่แล้วก็ทำลงไปพอทำใจให้เป็นกลางลงไปได้แล้วก็เอาละบัดนี้ก็วกเข้ามาหาแนวทางสายกลางบัดนี้อันความประพฤติทางกายนะอย่างที่ว่ามานั่นแหละรับประทานพอประมาณนอนพอประมาณ ประกอบความเพียรสม่ำเสมอไปถ้าว่าไปแล้วมันเกิดเผลอขึ้นมาเอากิเลสอย่างหยาบมันลุกขึ้นมาเล่นงานเอาอย่างนี้นะเอาก็กลับเข้าสู่การทรมานตนเข้าไปอีกรับประทานน้อยนอนแต่น้อยเข้าไปทำความเพียรให้มากๆ มันไม่ตายหรอกไม่ตายคนผู้มีบุญแล้วไม่ตายอย่าไปกลัวตายเลยบางคนก็กลัวเป็นโรคเป็นภัยถ้าเป็นโรคขาดอาหารตัวไม่ใช่หรอกไม่เป็นนะถ้าหากว่าคนผู้ใดแล้วมีบุญกุศลตกแต่งร่างกายนี้ให้มาแล้วมันไม่เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ยังฉันพัตตาหารจะละน้อยละน้อยแล้วก็เมื่อพระองค์เจ้าได้รู้ทางสายกลางแล้วองค์ก็บิณฑบาตมาฉันตามปกติไปพระวรกายก็มีกำลังแข็งแรงขึ้นเหมือนเดิมนี่ถ้าว่าพระองค์เป็นโรคขาดอาหารจริงๆนะจะไม่มีกำลังสู้กับมารนั้นได้เลยในคืนวันจะตรัสรู้นั้นนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนย่างรุ่งเลยพระองค์ก็สู้ได้นั่นแหละขึ้นชื่อว่ามีบุญสักอย่างแล้วบุญนั่นแหละช่วยรักษาชีวิตไว้ให้เราได้มีกำลังต่อสู้กับมารกับข้าศึกคือกิเลสเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเว้นเสียแต่คนที่มีกรรมมีเวรคนที่มีกรรมมีเวรนั่นอยู่อย่างไรมันก็ต้องวิบัติแน่ในเมื่อกรรมเวรที่ตนทำมาแต่หนหลังนู่นน่ะมันตามมาสนองเอาเช่นนี้นี่มันจะอยู่ยังไงอยู่ดีกินดียังไงมันก็ไม่ฟังร่างกายนี่มันก็ต้องวิบัติลงทีเดียวมันจะไปสู้อำนาจแห่งกรรมเวรที่ตนทำเอามาแต่หนหลังนั้นไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจอย่างนี้จึงค่อยมีความสามารถทำความเพียรเด็ดเดี่ยวเป็นความจริงนะผู้พูดอยู่นี่ได้ทำมาแล้วไม่ใช่ไม่ได้ทำเมื่อได้อ่านดูประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เกิดศรัทธาขึ้นได้ทำความเพียรทางกายนี่ถึงขนาดเอาไม่นอน3 เดือนก็เอาฉันภัตตาหารวันละน้อยๆ อยู่ตั้ง3 เดือนก็เอาก็ทำแล้วในที่สุดมันก็สูบผอมลงไปแต่ก็ไม่ตายพอหยุดสมทานข้อวัดอันนั้นแล้วมาฉันพัตตาหารตามเดิมแล้วมันก็มีเรี่ยวแรงขึ้นเหมือนเก่าก็จนมีชีวิตมาจนถึงปานนี้นี่นะเนี่ยเราต้องเชื่อบุญเชื่อกรรมนี่ว่าคนเราน่ะถ้าไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมแล้วโอ้ยไปกลัวจะตายอยู่นั่นนะทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้เลยจะเอาชนะกิเลสสมานต่างๆไม่ได้คนใดมากลัวแต่ทุกข์กลัวแต่ตายอยู่แล้ว เราต้องถือเอาพระพุทธเจ้านั่นมาเป็นตัวอย่างมาเป็นอารมณ์ ตอนพระองค์คำหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ย พระองค์ทรมานพระองค์หลายอย่างนั่นแหละอย่างสุดท้ายถึงกับกั้นลมหายใจเข้าออกหลังจากอดอาหารมาหลายวันแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็มากั้นลมหายใจเข้าออกเข้าไปเพราะว่าความคิดมันเกิดจากลมหายใจเข้าออกนี่ถ้ามันจะเป็นเกี่ยวกับลมหายใจนี่มั้งมันถึงคิดมันจึงจิตไม่หยุดไม่สงบไม่ตรัสรู้แจ้งอะไรเลยก็เลยมากั้นลมหายใจเข้าหายใจออกเสียเลยลมมันออกทางจมูกทางปากไม่ได้มันก็วนไปเวียนมาอยู่ในท้องนั้น ป็นเหตุให้ปวดท้องอย่างแรงพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวทำไปทำไปก็พิจารณารู้ได้ว่าไม่ใช่ทางศัตรูแล้วก็ทรงหยุดหยุดกั้นลมหายใจเขาออกอันนั้นเรียกว่าเป็นการทรมานพระองค์ครั้งสุดท้ายเลยต่อจากนั้นจึงมาปรากฏนิมิตมีคนมาดีดพินสามสายให้ฟังอย่างที่ว่านั่นเลยเมื่อสายที่มันไม่เคร่งไม่ยานเกินไปพอดีดเข้ากับเสียงไพเราะจึงจับเอานิมิตอันนั้นมาพิจารณาว่าโอ้ที่พระองค์ทำความเพียรมานี่มันเคร่งเกินไปมันใกล้ต่อความตายเหมือนอย่างพินสายแรกที่มันเคร่งเกินไปนั่นแหละพอดีดทีเดียวสายก็ขาดเลยสายที่มันไม่เคร่งไม่ยานนี่มันเปรียบได้กับการปฏิบัติแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณต้องดำเนินทางสายกลางอย่างที่ว่านั่นเนี่ยฉันพอประมาณนอนพอประมาณนอน4ชั่วโมงคืนหนึ่งคืนหนึ่งฉันอาหารก็พออิ่มดีๆอย่าให้แน่นท้องเกินไปถ้ามันมากเกินไปแล้วอาหารทับธาตุทำความเพียรภาวนาก็มีแต่ง่วงมีแต่ซึมไม่ได้เรื่องเลยนี่แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถให้สม่ำเสมอนั่งพอสมควรแล้วก็นอนพอประมาณ4ชั่วโมงเดินพอประมาณยืนพอประมาณหมู่นี้นะในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นั้นก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตให้เป็นกลางแบบนี้นะทำอย่างไรจิตจะเป็นกลางอยู่ได้ก็เอาเลยอาศัยสตินั่นแหละประคองไว้อย่าให้มันเอียงไปข้างยินดียินร้ายเสียใจโกรธเกลียดใครต่อใครอะไรหมู่นี้นะอย่าให้มันวิตกวิจารไปให้มันมีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันถ้ามันจะคิดก็ให้มันคิดถึงร่างกายนี่ร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรอ่ะเอาคิดดูพิจารณาดูการที่มันจะพิจารณาร่างกายได้ก็อาศัยสตินั่นแหละตัวเองนั่นแหละควบคุมตัวเองพูดง่ายๆแต่ธรรมดานี่มันไม่ค่อยอย่างมาพิจารณานะร่างกายอันนี้นะมันอยากคิดเพลินไปหาเรื่องอะไรต่ออะไรภายนอกนู่นนี่เป็นจริงเลยนะไม่เชื่อลองสังเกตดูสิใจตัวเองของใครท่านถ้าปล่อยจิตให้คิดไปข้างนอกเพลินไปนี่รู้สึกว่ามันสบายดีนั่นแหละมันหลงกลมายาของมารคือกิเลสแบบนั้นนะมารมันหลอกล่อมันเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสนั่นมาหลอกล่อให้จิตคิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอย่างนั้นถือว่าเป็นความสบายแต่ที่แท้แล้วมันแฝงไว้ด้วยความทุกข์อยู่ในนั้นแหละแต่ในระยะแรกนี่มันก็ไม่ทุกข์แหละท่านเมื่อมันคิดไม่หยุดเข้าไปมันเกิดความอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นรุนแรงขึ้นบะนี่เอาแล้วถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ผ้าเหลืองร้อนแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วอยากจะไปแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็นั่งบ้านนั่งเรือนไม่ติดแล้วผู้มีลูกมีเมียมีผัวก็อยู่บ้านไม่ติดเดี๋ยวก็หาเรื่องโกหกลูกเมียฉันจะไปธุระนั่นก่อนนี่ก่อนอย่างนี้ลูกเมียก็เชื่อว่าผัวจะไปงานอย่างนั้นอย่างนี้คันแล้วก็แชร์เชิญไปเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้งห้านั่นเข้าไปเสียเงินเสียทองเข้าไปอย่างนี้แหละฝ่ายเมียก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าควบคุมจิตตัวเองไม่ได้อย่างที่ว่านั่นนะมันก็โกหกสามีมีธุระอย่างนั้นได้นัดกับเพื่อนอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ออกจากบ้านไปแล้วก็เ เขาเรียกว่าหนีจากสามี3 วันเป็นอื่นคุณว่าอันนี้นับว่าทักจะเป็นความจริงเป็นส่วนมากเลยดังนั้นนะทุกคนนะให้เห็นโทษแห่งการปล่อยจิตของตนให้เลื่อนลอยไปภายนอกนู่นความยินดีในสิ่งที่น่ารักให้พอใจภายนอกนั้นมันให้ความสุขสบายชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วมันมีทุกข์เป็นผลในภายหลังอย่างกล่าวมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคู่สามีภรรยาคู่ใดคิดคดกบฏจากกันและกันอย่างนั้นเมื่อรู้เข้าภายหลังก็กระทะเลาะวิวาทกันเลยหย่าร้างกันไปมีลูกก็ทิ้งลูกไปลูกก็เลยพลอยเป็นทุกข์เดือดร้อนไปอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามคุณทั้งหลายนี่นะมันมีรสอร่อยเบื้องต้นแต่แล้วมันมีรสขมขื่นในบั้นปลายเห็นจะไม่ผิดแน่นอนทีเดียวนั่นแหละไอ้ความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างว่านี่นะมันเป็นผีหลอกมันหลอกคนเราให้ติดอยู่ในทุกข์พิจารณาให้มันเห็นมันหลอกให้ติดอยู่ในทุกข์จริงๆนะนั่นเนี่ยอย่างเช่นเป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วทีแรกก็เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจึงมาบวชท่านบวชเข้ามาแล้วไม่ประกอบความเพียรไม่รักษาจิตตัวเองปล่อยให้มารคือกิเลสเข้าครอบงำกิเลสมันก็แสดงมายาออกไปให้จิตมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็มีแต่สวยงามมีแต่น่ารักทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะกดดิ้นออกไปหามันนะก็ได้ไปเผชิญกับความทุกข์นานาประการอย่างนี้แหละจึงว่าไอ้ความยินดีในกามคุณนั้นมันให้ความสุขตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมันให้ความทุกข์ในตอนปลายให้พิจารณาดูให้ดีไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชไอ้เรื่องพันนี้น่ะเหมือนกันเลยพวกครองเรือนทั้งหลายเมื่อได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บางคนก็บ่นออกมาเฮ้ยถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้วเราจะไม่ครองเรือนเลยเพราะว่าแต่ก่อนไม่รู้อย่างนี้เลยนึกว่าจะเป็นของดีเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยอย่างนี้วันนี้ที่ไหนได้มันติดกับพอแรงแล้วเครื่องผูกมันหลายเส้นเหลือเกินตัดไม่ขาดก็บ่นกันอยู่งั้นแหละนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่ยังไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องก็ควรพิจารณาถอนตนออกไปให้ได้ผู้ใดพิจารณาแก้ไขถอนตัวเองออกได้แล้วก็นับว่าเป็นบุญยลาภอันประเสริฐของผู้นั้นผู้นั้นจะไม่ได้ไปเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในการครองเรือนอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัญญาบารมีของแต่ละบุคคลนะคนมีปัญญาเท่านั้นจะเอาตัวรอดได้คนขาดปัญญาแล้วไม่มีทางเพราะว่าเรื่องเช่นนี้ไม่มีใครบังคับกันได้เลยใครๆจะไปบังคับกันให้ละทิ้งสิ่งที่ตนรักตนชอบใจอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎธรรมดาเว้นเสียแต่ผู้นั้นไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นแหละเขาจึงลงโทษเอาถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วเอ้าจะเพลินไปยังไงก็เพลินไปเช่นดื่มเหล้าเมาสุราวันนี้เอาดื่มไปเมาเดินโซซัดโซเซตามถนนหนทางก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุมอะไรเลยแต่ถ้าเมื่อใดไปตีหัวเขาเข้าเมื่อใดนั่นแหละทีนี้มันเอาละต้องเดือดร้อนทางกฎหมายแล้วเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะ พิจารณากันดูให้ดีในโลกสันนิบาตอันนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วอย่างที่เคยพูดมานั่นแหละแต่คนเรานี่ไม่ค่อยสนใจกันเลยไม่ค่อยคัดเลือกเอาผสมประสานกันหมดดีก็เอาชั่วก็เอาอย่างนี้แหละทีนี้ผู้ใดที่มีภาวนามาฝึกฝนจิตใจของตนให้สงบลงไปแล้ววันนี้ปัญญาบังเกิดขึ้นมันจึงรู้จักเลือกวันนี้นะว่าทบทวนดูความประพฤติของตนที่ล่วงแล้วมาตนทำอย่างนั้นอย่างนั้นผิดเป็นโทษเป็นบาปอย่างนี้แหละตนทำอย่างนั้นเป็นบุญถูกต้องมันก็รู้วันนี้จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็รู้ตนได้ว่าตนสำรวมระวังธรรมวินัยอยู่หรือไม่หรือว่าล่วงละเมิดอยู่ก็รู้ผู้ภาวนาเมื่อใจสงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันรู้เรื่องของตัวเองได้ดีแน่นอนทีเดียวคนอื่นนั่นไม่มีใครเลยจะไปทักท้วงใครถึงแม้เขาจะเห็นว่าผู้นั้นทำผิดอยู่ก็ตามนะถ้าเว้นเสียแต่ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูของอาจารย์เท่านั้นแหละเพื่อนจะทักท้วงแต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วใครจะทำผิดยังไงเพื่อนก็ไม่ว่ากันไม่ทักท้วงกันเลยก็มีแต่ตัวใครตัวเรามาพิจารณาตัวเองเมื่อรู้ว่าตนทำอย่างนั้นมันผิดไปแล้วอย่างนี้ตนก็ละเอาเองนั่นแหละนี่การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานะให้พึ่งพากันเข้าใจพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นมาอบรมจิตใจของตนเองให้มันแน่วแน่ลงไปแล้วก็มาคัดเลือกความชั่วออกไปจากจิตใจนี่สั่งสมเอาแต่ความดีเข้าใส่ไว้อย่างนี้แหละไอ้ความดีเนี่ยมันเป็นคำรวมท่านี้มันหมายเอาอะไรบ้างนี่ความดีนะเบื้องต้นนี่หมายเอาสติความระลึกได้ระลึกได้ว่าตั้งจิตไว้อย่างนี้มันดีมันถูกต้องอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าสติวินัยแล้วก็สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่างนี้จิตของตนรู้อยู่ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็รู้อยู่อย่างนี้แล้วก็มารู้ว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันเป็นมารคอยมาขัดขวางไม่ให้จิตนี่รู้แจ้งแทงตลอดสม่ำเสมอไปเอาบัดเดียวรู้มาได้หน่อยหนึ่งแล้วเมื่ออวิชชาตัณหาครอบงำหมดความรู้อนัตตาหายไปอย่างนี้แหละดังนั้นจึงจะเป็นต้องระมัดระวังระมัดระวังความรู้อันนี้ความรู้ความเห็นอย่าให้มันเสื่อมอันนี้เรียกว่าเป็นความดีชั้นสูงนะให้เข้าใจ เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะระมัดระวังจิตใจอยู่นี่สำรวมความรู้ความเห็นให้เป็นปกติไปเมื่อเวลามีกิเลสอันใดที่มันยังค้างอยู่ในใจเราสำรวมตนไปหน่อยหนึ่งกิเลสอันนั้นพอเผลอๆหน่อยหนึ่งมันก็ลุกขึ้นเล่นงานบัดนี้เราก็ตั้งความอดความทนลงอดทนสู้กับกิเลสเอากิเลสมันรบกวนจิตใจให้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอย่างนี้นะในเบื้องต้นนี้ก็อดกั้นทนทานไปก่อนไม่ส่งเสริมมันอย่างนี้แหละเอากิเลสมันมารบกวนให้เกิดความโกรธความเกลียดชังใครต่อใครขึ้นมาอย่างนี้ก็อดกั้นลงไว้ซะก่อน ไม่ส่งเสริมความคิดอันนั้นนี่เรียกว่าความดีหรือว่าคุณธรรมนะมันจำเป็นเราต้องมีคุณธรรมดังกล่าวมานี่นะต้องสร้างให้เกิดมีขึ้นในใจถ้าไม่สร้างให้เกิดมีขึ้นเราก็จำได้แต่ชื่อนั่นแหละคำว่าขันติความอดทนแต่แล้วเมื่อเวลาถึงเวลาขับขันมาไม่อดไม่ทนอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้นั้นไม่มีขันติธรรมอยู่ในใจเช่นยกตัวอย่างว่าเมื่อความโกรธครอบงำจิตใจเข้ามาอย่างนี้นะไม่อดไม่ทนเลยแสดงออกทางกายทางวาจาทันทีไปเลยอย่างนี้เนี่ยนั่นแล้วแสดงว่าผู้นั้นไม่มีขันติธรรมอยู่ในใจมันถึงระงับความโกรธอันนั้นไม่ได้อันนี้แหละเรียกว่าผู้มีวิหารธรรมอยู่ในใจให้พึ่งพากันเข้าใจผู้ที่มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยก็เมื่อเรียนจำได้แล้วก็พยายามสร้างคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ว่าเรียนจำไว้เฉยๆนี้ส่วนมากมันสักจะเรียนแล้วจำไว้เฉยๆนี่แหละอย่างนี้ทั้งที่แนะนำสั่งสอนอยู่งี้นะบางทีไปๆเลยเราก็ไปเผลอตัวกันเข้ากระทบกระทั่งกันทะเลาะกันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้นั่นแสดงว่าขาดขันติธรรมแล้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีความอดทนนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะบุคคลผู้ที่ยังละกิเลสให้ขาดจากสันดานไม่ได้นี่เมื่อเวลาจิตใจมันเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่นั่นกิเลสมันก็ยังลุกขึ้นมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้พอเผลอๆจิตถอนจากสมาธิกิเลสอันใดที่มันมีกำลังกว่ามันใส่มันเก็บตัวอยู่ในนั้นนะมันก็โผล่ขึ้นมาเออนั่นแหละรบกวนจิตใจแล้ววันนี้ใจก็ดิ้นรนเดือดร้อนไปตามกิเลสนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างว่านี่นะทีแรกนี่มันต้องอดกั้นแหละก่อนนะพออดได้แล้ววันนี้ก็ต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาวันนี้พิจารณาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทบทวนดูมันขาดอะไรมันมีช่องโหว่อย่างไรกิเลสมันยังโผล่ขึ้นมาได้เมื่อพิจารณามันก็รู้ได้อ๋อเพราะขาดสมาธิใจไม่ตั้งมั่นต่อกุศลเพียงพอนั่นแหละใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมความโกรธมันจึงโผล่ขึ้นมาใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในสันติทุตสันทุถีธรรมคือทำให้เกิดความยินดีพอใจในของที่มีอยู่คุณธรรมเหล่านี้ไม่มีดังนั้นความโลภมันถึงเกิดขึ้นมาได้นี่มันขาดคุณธรรมเหล่านี้ท่านพอรู้ได้อย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจเอาละทีนี้เราจะยินดีจากของที่เรามีอยู่เราหาได้มาเท่าไรเราก็จะยินดีใช้สอยอยู่เท่านั้นใครอื่นคนอื่นเขาจะมีมากมายอย่างไรเราก็จะห้ามจิตไม่ให้คิดอยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตนก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วสันตุติธรรมมันก็เกิดขึ้นในใจความโลภมันก็หายไปนี่นะชี้แจงให้ฟังทำเครื่องระงับกิเลสมันมีเป็นอย่างไปฮะไม่ใช่อย่างเดียวกันนะบุคคลไม่เรียนรู้ธรรมะเหล่านี้แล้วเวลากิเลสชนิดนั้นเกิดขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่มีทางแก้ไขมันก็จำเป็นต้องได้ทำตามอำนาจของกิเลสนั้นไปความโกรธอย่างที่ว่านี่นะเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นมาในใจแล้วนึกถึงเมตตาไม่ได้เลยอย่างนี้จำเป็นแล้วมันก็ต้องไปตามความโกรธแสดงบทบาทอันดุร้ายออกไปต่างๆนานานี่ ถ้ามันนึกถึงเมตตาได้ในขนาดนั้นนะความโกรธมันจะอ่อนกำลังลงทันทีเลยโอ้เพื่อนผู้นี้ก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันกับเราเนาะเราไม่น่าจะไปเบียดเบียนเขาน่าจะให้อภัยเขาไปพอนึกได้อย่างนี้แล้วไอ้ความคิดที่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นนั้นมันก็เบาลงไปทันทีเลยถึงไม่เบียดเบียนด้วยทางกายทุกตีก็จะเบียดเบียนทางวาจาเช่นกล่าววาจาหยาบคายเสียบแทงให้เจ็บอกเจ็บใจไปอย่างนี้นะใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงกันไปหมู่นี้มันล้วนแต่ขาดจากเมตตาธรรมทั้งนั้นเลยดังนั้นนะถ้าผู้ใดรู้ธรรมะเหล่านี้แล้วว่ามีคุณค่ามีประสิทธิภาพกำจัดกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางลงไปได้อย่างนี้มันเจริญในใจบ่อยๆเข้าให้มันมีกำลังมากๆขึ้นไปแล้วกิเลสดังว่านี้มันก็เบาบางลงจริงๆนะนั่นเองตอนกิเลสเหล่านี้มันจะขาดไปจริงๆมันอยู่ที่ตรงอยู่ที่ปัญญาแบบนี้นะสุดท้ายก็อยู่ที่ปัญญานี่แหละดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายแห่งการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาคำว่าฝึกตนอย่างที่ตั้งเป็นกระทู้ขึ้นเบื้องต้นนั่นแหละฝึกตนก็คือฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีงามนี่เองแหละเช่นฝึกใจให้มีหิริโอตตัปปธรรมให้มีความละอายต่อความชั่วต่อการกระทำความชั่วทั้งหลายละอายใจว่าเราเกิดเป็นคนมานี่นับว่ามีเกียรติอันสูงส่งมีบุญวาสนาจึงได้เกิดเป็นคนมาดังนั้นเราจึงไม่สมควรที่จะไปทำความชั่วเลยไม่สมควรที่จะใช้กายวาจาใจอันนี้ทำความชั่วเมื่อนึกถึงเกียรติยศของความเป็นมนุษย์ของตนขึ้นมาได้มันก็ไม่กล้าทำความชั่วนี่เรียกว่าเป็นผู้มีหิริอยู่ในใจบัดนี้เมื่อมานึกอีกทีว่าถ้าเราทำความชั่วอย่างนี้ลงไปแล้วผลที่จะได้รับคือความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นนี่พอมันรู้ชัดขึ้นมามันก็กลัวแล้วกลัวทุกข์บัดนี้กลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มันก็งดไม่ทำความชั่วนั้นนี่เรียกว่าเราสร้างหิริโอตตัปปธรรมขึ้นในใจไว้ให้มากๆเป็นอย่างนั้นก็เราต้องนึกเราต้องพิจารณาให้เห็นคุณค่าของหิริโอตตัปปธรรมก่อนที่ความชั่วทั้งหลายยังไม่ปรากฏเราต้องเอาไปวิจัยไปคิดไปพิจารณาว่าคุณธรรมเหล่านี้มันจำเป็นต้องมีอยู่ในใจถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้วจิตนี่จะแข็งกระด้างไม่กลัวบาปจะทำบาปได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยอย่างนี้เราวิจารณ์ล่วงหน้าไว้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้คุณธรรมเหล่านี้มันก็ประทับอยู่ในจิตใจนั้นพอมีเหตุที่จะให้ทำความชั่วมาถึงเข้าหิริโอตตัปปธรรมมันก็โผล่ขึ้นในใจเลยเพราะเราเก็บไว้ในใจแล้วเป็นอย่างนั้นเกิดความละอายใจเกิดความกลัวต่อความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ขึ้นมามันก็ห้ามจิตได้เลยแบบนี้ห้ามจิตได้ก็ห้ามกายห้ามวาจาได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนี่แหละคำว่าฝึกตนนะเราอาศัยน้อมเอาคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาไว้ในจิตใจของตนพยายามดัดใจของตนให้เป็นธรรมเหล่านี้ให้ซึมซาบอยู่ในธรรมเหล่านี้พยายามน้อมธรรมะเหล่านี้ให้ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจไว้เรียกว่าจำให้แม่นก็แล้วกันเลยพูดง่ายๆนี่นะเหมือนเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจมันก็เหมือนอย่างว่าเรามีอาวุธประจำตัวอยู่อย่างนี้นะ เมื่อหากว่าศัตรูเมื่อปรากฏว่าศัตรูมันจะมาทำร้ายเข้าเมื่อใดเนี่ยเราจะนึกถึงอาวุธติดตัวอยู่เลยควักเอาอาวุธอันนั้นออกมาสู้กับศัตรูได้ทันท่วงทีเลยอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าอาวุธมันอยู่ห่างไกลนู่นอย่างนี้พอศัตรูมันจู่โจมเข้ามาแล้วเลยไม่มีทางสู้เขาแล้วกันเนี่ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเอาเรียนธรรมเรียนวินัยจำได้มาหรือว่าฟังธรรมคำสอนจำได้แล้วอย่างนี้จำได้แต่สัญญาเฉยๆไม่ได้น้อมธรรมะนั้นให้เข้าถึงจิตถึงใจไม่ให้ใจมันสงบอยู่ในธรรมนั้นเช่นนี้ก็ชื่อว่ามีอาวุธอยู่นอกตัวนั่นแหละอยู่นอกใจเพราะสัญญาความจำนี่เฉยนี่ใช้การอะไรไม่ได้เลยต่อเมื่อได้น้อมธรรมะนั้นให้เข้าถึงจิตให้รู้ตัวเองอยู่ว่าเช่นในขณะนี้นะเรามีหิริโอตตัปปธรรมอยู่ในใจเสมอก็รู้ตัวอยู่นี่นะเนี่ยจึงเรียกว่ามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วทีนี้เมื่อเวลามีเรื่องชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาอดได้ทนได้ไม่หวั่นไหวไปตามความชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นอย่างนี้นะนี่ก็รู้ได้เลยว่าเรามีความอดทนอยู่ในใจมีขันติธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แหละคำว่าฝึกตนขอให้เข้าใจฝึกให้ใจของเรามีคุณธรรมอันดีงามฝังอยู่ในใจมันใจที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้ก็เพราะมีคุณธรรมเหล่านี้เองเนี่ยอยู่ในใจถ้าคุณธรรมเหล่านี้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยเราจะเจริญภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธยังไงจะเพ่งร่างกายนี่อย่างไรจะเห็นร่างกายเป็นของแตกของดับของเน่าของเปื่อยยังไงก็ช่างนะถ้าคุณธรรมดังกล่าวมานี้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจแล้วมันจิตใจมันจะไม่ยอมรับความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเลยเช่นเพ่งดูเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามอะไรอย่างนี้นะท่านเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วไม่อดไม่ทนต่ออำนาจของกิเลสนะเมื่อกิเลสยังสุภาสัญญาอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันกลายเห็นว่าเป็นของสวยงามไปเลยอย่างนี้นะทีแรกเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามท่านไปแล้วเกิดเห็นเป็นของสวยงามขึ้นมานี่อันนี้แหละเรียกว่ามันไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจเป็นเครื่องประกันนะถ้ามีความอดอยู่ในใจมีนิหิริอดตปธรรมอยู่ในใจอย่างนี้อันเมื่อกิเลสเช่นนั้นมันโผล่ขึ้นมามันจะมาเปลี่ยนความคิดเห็นให้มันผิดไปจากความเป็นจริงเข้าไปมันอดทีเนี้ยมันอดกั้นไม่วิจารณ์ไปตามความคิดเกิดขึ้นครั้งแรกนั่นนะที่คิดว่าเห็นว่าของเรานี่สวยงามอย่างนี้นะรูปนี่สวยงามอย่างนี้มันจะค้านทันทีเลยเมื่อมันอดทนได้แล้วไม่ใช่ไม่สวยไม่งามอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดความหลงต่างหากแต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามในโลกอันนี้นะสวยงามแต่สมมติกันเอาตกแต่งกันขึ้นมาเท่านั้นไอ้สิ่งที่ตกแต่งเหล่านั้นไม่กิรังยั่งยืนเลยเมื่อตกแต่งขึ้นมาแล้วนอนหนึ่งก็บูบสลายไปไม่มีอะไรยืนยงคงอยู่ได้นี่เมื่อมันทวนกระแสจิตเข้าไปอย่างนี้มันค้านความเห็นเมื่อตอนต้นนั้นได้ทีนี้มันก็ไอความเห็นที่ว่าสวยงามมันก็ระงับไปความเห็นที่ว่าไม่สวยไม่งามมันก็เกิดขึ้นแทนแบบนี้นะเมื่อรักเมื่อรักษาความรู้ความเห็นอย่างนั้นไว้ไอ้ความที่ว่าเห็นว่าสวยว่างามมันก็ไม่เกิดขึ้นได้วะนี่เกิดขึ้นไม่ได้ อย่างนี้เอาเมื่อเรารักษาเมตตาธรรมอยู่ในใจให้สม่ำเสมอไปอย่างนี้นะเมื่อเรื่องที่จะมากระทบกระทั่งให้เกิดความโกรธขึ้นมาอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้ามันเผลอมันเกิดความโกรธขึ้นมาพอนึกถึงเมตตานั้นเข้ามาแล้ววะนี่เอาความโกรธนั้นมันก็เบาลงไปมันก็หายหน้าไปอย่างนี้นะนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เราต้องรักษาคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในใจเสมอไปต้องหมั่นทบทวนนะถ้าไม่หมั่นทบทวนแล้วเดี๋ยวก็หายไปทบทวนเอาเมตตาธรรมมีอยู่ในใจเราหรือยังในขณะนี้มีอยู่หรือไม่ถ้ามีอยู่ก็รู้ว่ามีฮิริโอตัปปะธรรมมีอยู่ในใจหรือไม่เดี๋ยวนี้ถ้ามีก็รู้ว่ามีอย่างนี้นะถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีเมื่อไม่มีก็จะต้องพยายามสร้างให้มีขึ้นอย่างนี้แหละปัญญาน่ะปัญญามีอยู่ไหมในขณะนี้ปัญญานี่มันต้องทบทวนให้ละเอียดสักหน่อยที่ว่าปัญญามีนั่นลองหาเหตุผลลงมาดูสิมันมียังไงอ้าวที่ปัญญามีนี่ก็เพราะว่าเท่าที่อยู่มาเนี่ยเราพยายามรักษาจิตดวงนี้ให้มันเป็นปกติอยู่เป็นส่วนมากเลยพยายามสอนจิตนี่ให้มั่นอยู่ในบุญในกุศลสอนจิตนี่ให้รักษาความรู้ความเห็นความจริงของสังขารร่างกายที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มันก็เห็นอยู่เนี่ยมันไม่เห็นผิดไปจากนี้เลยอย่างนี้นะก็ชื่อว่าปัญญามีอย่างนี้แหละถ้าว่ามันเหตุผลอย่างนี้ไม่ปรากฏขึ้นมาในใจก็แสดงว่าปัญญายังไม่มีก็รู้ได้ว่าปัญญายังไม่มีนี่นะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันอย่าประมาทพยายามสำรวมจิตใจของตนอยู่เสมอไปแหละการสำรวมจิตก็ชื่อว่าสำรวมคุณธรรมอย่างว่านั่นแหละสำรวมบุญสำรวมกุศลที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนั้นไม่ให้มันเสื่อมไปเพราะว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อตัวเองควบคุมตัวเองได้แล้วคุณธรรมความดีต่างๆเหล่านั้นก็ไม่สูญไม่หายไปไหนถ้าควบคุมจิตไม่ได้แล้วไม่มีเหลือคุณธรรมเหล่านั้นหายหน้าหายตาไปทีเดียวมันจะมีแต่กิเลสบาปธรรมนั่นมาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจจะมีแต่ความเห็นผิดนั่นแหละเกิดขึ้นในใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครช่วยใครได้เลยมีแต่ต่างคนต่างช่วยตัวเองฝึกตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละธรรมะอะไรที่ไม่มีอยู่ในใจก็พยายามสร้างธรรมะนั่นขึ้นนี่แหละเรียกว่าฝึกจิตใจให้มั่นอยู่ในธรรมะปัญญาไม่มีก็ฝึกปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นหัดคิดหัดวิจารณ์แต่ต้องคิดต้องวิจารณ์อย่างมีเหตุผลเรื่องที่วิจารณ์เรื่องคิดนั้นต้องเป็นเรื่องที่ว่าเรายังสงสัยแคลงใจอยู่ยังไม่รู้แจ้งในเรื่องนั้นอย่างนี้นะจับเอาเรื่องนั้นมาวิจารณ์มาพิจารณาหาเหตุหาผลมาประกอบเข้าไปในที่สุดมันก็รู้แจ้งในเรื่องนั้นขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าฝึกปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจแต่คนส่วนมากนะมักจะชอบอยู่สบายสบายไปไม่ต้องคิดไม่ต้องวิจารณ์อะไรให้มากมายเพราะฉะนั้นถึงไม่มีปัญญานั่นเนี่ยก็เป็นธรรมดาเมื่อการฝึกตนนี่มันก็ต้องยากต้องลำบากบ้างแหละต้องเอาทุกข์เป็นทุนอย่างที่ที่ว่ามาแล้วที่เคยพูดเรื่องคติธรรมมานั่นนะจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นทุนก่อนอย่างว่านั่นเนี่ยเนี่ยนั่นถ้าไม่สู้ทุกข์สู้ยากลำบากขับไล่กิเลสออกจากดวงจิตนี้ได้แล้ว เราจะไม่ได้รับความสุขอันสดใสอันบริสุทธิ์เลยจะได้รับแต่ความสุขจอมปลอมความสุขที่เจืออยู่ด้วยกิเลสบาปธรรมดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้